shit is this. My dance is the shit. Shit. Hey man, DJ Herman. Hey man, DJ Pony. DJ. Pony. DJ. Zijn je allergrootste fan? Hey man, DJ Herman. MC Herman in the house. Hey, hold on, man. Hey, dikke, je bent een vette slap. Hey. En als je bukt, dan heb je een dikke bilspleet. Dit is jouw body. Je moeder, ik ben gangster. Jouw moeder, die is zo veel dikker. Jawel. Hey. Dat is wat jij bent. En bouw me rol. Hey. Je stinkt. Die pony. En bouw me rol.